Sendo Hashan, Sendo Hamon, Sardar Adi Vakhri Hashan, Sendo Sabde Anakh Ghumar. दुनिया सारी सिंह कला ही सब ते पारी साडी वखरी टोर न्यारी साडी हर थां है सरदारी सारी सिंह कला ही सब ते पारी साडी वखरी टोर न्यारी साडी हर थां है सरदारी देते हैं देते हैं जान काट ले ये जानवर देते।